πως δεν θυμούνται του παππού του στον Ταλκά του 45 Απρίλης κι ο αδόλφος με λιγμό. Ρε τι μου κάνε ο Σταλίν με τον κόκκινο στρατό. Το σφύρι έχω στο κεφαλί, το δρέπανι στο λαιμό. Τζάμπα οι αστήμες σπρώχναν να του σβήσω το καημό. Και μπελάδες θα έχουν πάλι με το Γεωργιάνο. Κι όλο έσκουζε ο αδόλφος μες στ' Απρίλη τις φωτιές. Μες στο Βερολίνο μπαίνουν οι κομμουνιστές και οι αριλάκοι ζουν αντίλοπες παρδαλές. Ωχ, Εύα μου! Τη βρώμα συντηρούν για την κοκκίνη σημαία. Πας στο Reichstag δεν μιλούν για την κοκκίνη σημαία. Πας στο Reichstag δεν μιλούν. Και ας δαγκώνω αδόλφος το μουστάκι το κοντό κι ας του φώναζε ο Γκέρινγκ πάνε να φύγουμε από εδώ και ας εσκούζε ο φύρε. Η υπεραστική είναι αυτή, το έχουμε ξανακούσει και στο παρελθόν. Κολλάει με τις ημέρες τις συγκεκριμένες. Εδώ τελειώνουμε, ακολουθεί Λαός. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο και στις 3.30 Ιλιάνα Κανέλη. Γεια σας. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Επειδή με αυτό το γεγονός που έγινε, τα πράγματα είναι σοβαρά. Και η ιστορία επαναλαμβάνεται, αν και μέσα από αυτό το βιβλίο του Άρη Βελουχιώτη που δίνει η Real News, άμα τα πάρεις με τη σειρά να δεις πόσο ακριβώς το επαναλαμβάνεται. Το πρόβλημα, αυτά τα φασισταριά θα τα νομιμοποιήσει όπως τους δοσύλλογους και τους ταγματασφαλίτες θα τους νομιμοποιήσει αριστερά. Γιατί αυτά που κάψανε χθες οι διαδηλωτές, στα μάτια του κόσμου και των νοικοκυρέων και αυτών που πάθανε ζημιά, ευθύνη θα έχει αριστερά. Μισό λεπτάκι, τι κάψανε χθες οι διαδηλωτές? Σε όλη την Ελλάδα που γίνανε διαδηλωτές, δεν σπάσανε κάποια μαγαζιά, δεν. Από ό,τι είδα εγώ στο Κερατσίνι τουλάχιστον και σε άλλες περιοχές, κάτι τράπεζες σπάσανε και κάτι μαγαζιά μαυραγωρητών. Αγορά χρυσού είχε σπαστεί και τράπεζες. Αποστολή! Έλα! Σκέψου πόσο σοφά έκπραξε το κουκουέ όλο αυτό το διάστημα που δεν συγχρονίζεται με τις άλλες συγκεντρώσεις. Θα μας είχαν πετσοκόψει αν δεν τις προφορούσαμε. Να βάλουν μυαλό που το πάνε και πώς πρέπει να κινούνται. Ευχαριστώ. Έλα, πώς το λέει. Έλα. Τι ώρα είναι στο Κερατσίνι? Στις 6. Στις 6? Ναι. Θα είναι και τα μ***να η μπάτση, θα είναι συνοδεία μας. Ναι, αλλά μην ενοχλείσαι, δεν θα σε ενοχλήσουν ούτε αυτοί. Απλά θα υπάρχουν. Τι δεν θα με ενοχλήσουν? Καλά, ενοχλούν κανέναν. Απλά θα είναι εκεί, θα κοιτάνε, μη στεναχωριέσαι. Οι μπάτση θα μπουν στη μέση αν δουν ότι κάνετε κατάληψη, ας πούμε, κάπου στο πάρκο εκεί, στην πλατεία. Κάνουμε κατάληψη. Αν μυριστούν κατάληψη, τότε μπαίνουν οι μπάτση μόνο. Αν δουν μαχαίρια, όπλα και αυτά, δεν ασχολούνται. Κάτι επίκαιρο, ρε. Πες το. Εάν στο Μελιγαλά ήταν ο Άρης, ο Κασιάρης και ο παπάς τα κουνιότανε, πες τους να πάνε να γα***ουνε, μην ξυπνήσουμε. Μην ξυπνήσουμε, αυτό λέω κι εγώ. Για πες τους το. Να σου πω κάτι. Αρσενικός, σκουριές, ελληνικός χρυσός, οι κολοδημοσιογράφοι θα μιλήσουν καθόλου για αυτά. Τίποτα, έτσι. Μια και είπες ελληνικός χρυσός, έμαθα ότι ελληνικός χρυσός έκανε πρόταση στον ΠΑΟΚ να γίνει χορηγός. Φανέλα πάνω. Ναι. Μετά τη δράση του ο ΠΑΟΚ θα το δεχτεί, είμαι περίεργος. Κοίταξε, δηλαδή το έχει πει ο ηθοποιός, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Είναι πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ο σύντροφος Παφίλης βγήκε στο Πορτοσάλτε το πρωί και αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι δημοσιογράφοι μπροστά σε αυτούς που ξέρουν να μιλήσουν είναι τίποτα, γατάκια. Είναι ένα τίποτα, κυριολεκτικά, τον ξεφτύλισε ο Παφίλης. Απόστολε, γεια σου. Yeah. Θέλω να πω το εξής, ότι όσοι ονειρεύονται τα εγγόνια τους ή τα παιδιά τους ή και οι ίδιοι να γίνουν πειθαρχημένοι εργάτες που θα πηγαίνουν σε εργοστάσιο, μπορεί και πειθαρχημένο βήμα, πολύ πιθανότατα. Θα πηγαίνουν σε εργοστάσιο αδιαμαρτύρητα και θα δουλεύουν για τον εργοστασιάρχη, ας συνεχίσουν να υποστηρίζουν Χρυσή Αυγή. Και ξέρεις ότι φαίνεται μακρινό, γιατί από ό,τι αποδείχθηκε από την περίπτωση αυτή τη θλιβερή, κάποιοι καλύπτουν τα προστοζήν τώρα μπαίνοντας στη Χρυσή Αυγή. Από ό,τι αποδείχθηκε, είχαν μισθό λέει και το δολοφόνος και η γυναίκα του. Άρα λοιπόν βλέποντας κοντόφαλο. Δουλίτσα, να βγαίνει το μεροκαματάκι. Άρα λοιπόν αποδείχθηκε για κάποιους που δεν είχαμε αποδείξει, αποδείχθηκε λοιπόν βγαίνει μεροκαματάκι. Όσοι λοιπόν δεν βλέπουν, δεν θέλουν να δουν μόνο το μεροκαματάκι, αλλά θέλουν να δουν μακρύτερα. Κάνω μια χάρη, ρώτα τους ακροατές αύριο τι είναι τα εργοστάσια ελεύθερης ζώνης. Ξέρει κανένας ότι θα υπάρχουν εργοστάσια σε λίγο που θα λειτουργούν με ανεξάρτητο καθεστώς και θα πληρώνουν 200 ευρώ το μήνα. Αυτά λοιπόν τα εργοστάσια θέλουν εργατάκια που να πηγαίνουν με στρατιωτικό βήμα, αδιαμαρτύρητα. Αυτούς λοιπόν προετοιμάζει η Χρυσή Αυγή και είναι ολοφάνερο. Κοιτούσα και εγώ κάτι φωτογραφίες, γιατί διαβάζω από το πρωί τι γίνεται. Πήγα και στην πορεία. Και θέλω να πω στον κόσμο να δει πολύ προσεκτικά τα πρόσωπά τους, τα βλέμματά τους. Αυτοί είναι μισάνθρωποι. Μισούν όλους τους ανθρώπους. Ας τους δουν και θα δουν το πρόσωπο του τέρατος. Μουσική.